Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelej. Witam Państwa. Środa, 28 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W serwisie relacja naszego reportera z przesłuchania przez Sejmową Komisję Śledczą byłego szefa Amber Gold. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok 8 lat dla pedofila z Częstochowy. To były harcmistrz. Władze Rosji chcą, aby służby specjalne znalazły zleceniodawcę zabójstwa Borysa Niemcowa. W Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończyło się przesłuchanie Marcina P., byłego szefa Amber Gold. Trwające od 10 zeznania śledzi Karol Darmoros. Powiedz, czy możemy podsumować już to przesłuchanie? Jak najbardziej tak i możemy wyróżnić też kilka wątków. Pierwszy dotyczy samej spółki Amber Gold. Marcin P. odmawiał odpowiedzi na pytania o źródła pomysłu i kapitału na jego firmę. Stwierdził też, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle. To po pierwsze. Kompletnie nic? Kompletnie nic. Bardzo ciekawe. Marcin P. przyznał, że kancelaria premiera musiała wiedzieć o tym, co dzieje się z Amber Gold. Biznesmen mówił też, że jego współpracownicy oferowali mu wpływy wśród polityków PO koordynujących służby. I oni mieli po prostu także uzyskać informacje ze strony ABW, jakie czynności są prowadzone, jakie są realizowane i w jaki sposób można je zablokować albo zmienić. Takie były sugestie. Ja nigdy z tego nie skorzystałem. Marcin P. miał też dostawać propozycję kupienia lotu prosto z Ministerstwa Gospodarki. Sam jednak odmawiał. Poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński pytał też, czy P. był osobą podstawioną. Świadek był słupem? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czyli nie zaprzecza? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Choć to koniec dzisiejszego przesłuchania, to jak zapowiedziała szefowa komisji Małgorzata Wasserman, Marcin P. będzie jeszcze zeznawał. O czym mówił Karol Darmoros. Dziękujemy. Polska kończy roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Od lipca jej pracami będą kierować Węgry. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji w ciągu ostatniego roku Grupa Wyszehradzka pokazała, że jest aktywną, odpowiedzialną i zdeterminowaną formacją. Minister Witold Waszczykowski powiedział, że Polska w czasie swojej prezydencji pokazała, że poważnie traktuje zobowiązania regionalne i na rzecz tej formacji. Inaczej jak mówił, niż miało to miejsce w 2015 roku, kiedy zdradziliśmy partnerów z grupy w kwestiach migracyjnych. W ciągu tego roku grupa koncentrowała się na kwestiach unijnych, w tym reformie Unii Europejskiej i Brexicie. Ważną rolę odegraliśmy w czasie pracy nad deklaracją rzymską. W tym czasie Grupa Wyszehradzka spotkała się między innymi z kanclerz Niemiec, prezydentem Francji i szefami rządów państw Beneluxu. Węgrzy, jak mówił minister, przygotowali ambitny program. Zaczynają już w lipcu bardzo ciekawymi spotkaniami V4 plus Egipt, V4 plus Izrael. Potem V4 plus Partnerstwo Wschodnie, Bałkany. W czasie węgierskiej prezydencji uwaga będzie skupiona na kwestiach migracyjnych. Minister Waszczykowski powiedział, że Grupa Wyszehradzka zdania nie zmieni i nie zgodzi się na relokację uchodźców. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejne informacje. Zamiast wychowywać młodych ludzi, molestował seksualnie. Chodzi o byłego już drużynowego chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Częstochowie. Mężczyzna ma 13 zarzutów i dziś sąd apelacyjny podtrzymał wyrok 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu apelacyjnego w Katowicach Robert Kirjew. Chodzi tutaj o przestępstwa natury seksualnej, które zostały popełnione przez drużynowego ZHP w stosunku do młodych, małoletnich harcerek w okresie do 2014 roku. Pan oskarżony od października 2014 roku siedzi. Poza tym z uwagi na stwierdzoną u niego dolegliwość natury seksualnej, to znaczy zdiagnozowaną pedofilię w postaci tzw. nimfofilii, orzeczono wobec niego także środek zabezpieczający w postaci terapii. Na przymusową terapię mężczyzna zostanie skierowany po odbyciu kary. Do swych mieszkań wciąż nie mogą wrócić mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Sosnkowskiego w warszawskim Ursusie. Na klatce schodowej policyjni pirotechnicy detonowali podłożony przez nieznanego sprawcę ładunek. Eksplozja uszkodziła ściany. Wcześniej ewakuowano 80 osób. Do czasu zakończenia oględzin mieszkańcy nie mogą wrócić, mówi Sylwester Marczak ze stołecznej policji. Mamy do czynienia z uszkodzeniem między innymi ścian, drzwi. Najważniejsze tutaj jest to, że nikomu nie stało. Wynikało to między innymi z szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów pod kątem ewakuacji. Ewakuacja była prowadzona zarówno przez policjantów, jak i straż pożarną. Mieszkańcy czekają w pobliskiej szkole i komisariacie. Prace mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pół roku temu znaleźli w tym bloku podobny ładunek, wtedy jednak nie doszło do eksplozji. Kreml chce, aby rosyjskie służby specjalne znalazły zleceniodawcę zabójstwa Borysa Niemcowa. Opozycyjny polityk został zastrzelony w Moskwie w lutym lutym 2015 roku. Dziś przysięgli powinni wydać werdykt w sprawie domniemanych zabójców. Na ławie oskarżonych zasiadło 5 mężczyzn. Jeden z nich, Zaur Dadajew, jest oskarżony o bezpośrednie spowodowanie śmierci lidera opozycji, a pozostali o współudział. Przysięgli już drugi dzień nie mogą wydać jednogłośnego werdyktu co do winy lub niewinności oskarżonych. Sędzia zarządził głosowanie i na razie nie wiadomo, kiedy się ono zakończy. Tymczasem rzecznik Kremla oświadczył, że organy ścigania powinny znaleźć zleceniodawcę zabójstwa. Jednocześnie Dmitrij Pieskow przyznał, że poszukiwania mogą zająć dużo czasu, bowiem zabójstwo Borysa Niemcowa należy do kategorii najtrudniejszych, jeśli chodzi o ustalenie wszystkich odpowiedzialnych za nie osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Temperatura tej nocy od 18 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 22 lokalnie na Dolnym Śląsku. To chyba najcieplejsza noc w tym roku będzie. 22 stopnie w nocy. Jutro znowu gorąco. Temperatura od 24 stopni nad morzem do 32 na południu. Możliwe burze i przelotne opady deszczu, a lokalnie grad. Wiatr z południa, porywy w czasie burz do 90 km na godzinę. Wysoko w Karpatach wiatr południowy w porywach do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład energooszczędne pralki taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sławny bój o Westerplatte, o Ksywie i Hel dał wiele przykładów męstwa i bohaterstwa. Wojna na morzu. Polskie Radio.pl. Często, jak płynęliśmy, to widziało się lunę. Konwoje paliły się na morzu, tu jak wielkie miasta. Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych trudności operacyjnych, jak polska marynarka wojenna. Wejdź na stronę Wojna na morzu. polskieradio.pl. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Sejmowa komisja do spraw Amber Gold przesłuchiwała dziś Marcina P., twórcę piramidy finansowej. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle. To po pierwsze. Kompletnie nic? Kompletnie nic. Bardzo ciekawe. A skąd pan miał know-how na tą piramidę? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie i proszę nie nazywać tego piramidą finansową. To jak to należy nazwać? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie była piramidą finansową. O dzisiejszym przesłuchaniu niebawem, a do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Podsumujemy także wczorajszy cyberatak. Przy okazji zapytamy o stan zabezpieczeń. Jesteśmy w stanie wyprzedzać hakerów, cyberprzestępców, jednak jest to ciągły wyścig zbrojeń, tak można to nazwać. I raz górą jesteśmy my w większości przypadków. Czasem niestety zdarza się tak, jak to miało miejsce wczoraj. Szczegóły za chwilę. Do problemu w skali globalnej powrócimy także w trzech stronach świata, kwadrans przed 17. W popołudniowej audycji zapytamy też o sieć szpitali. Placówka, która nie znajdzie się w sieci, wtedy tryb jest określony ustawowo. Pacjent, który jest w tej placówce w kolejce, w tym samym terminie zostanie dopisany do innej kolejki. O tym za godzinę. Kiedyś z tym nie było problemu, a dziś różnie bywa. Zapytamy, jak ubrać się na szczególną okazję. Na ustne egzaminy, no to przychodzę w marynarce. Na pisemne w dżinsach i w t-shircie przychodzę, bo wszyscy tak przychodzą. Kiedy wchodzą na salę egzaminacyjną i jest to egzamin pisemny, to kiedy widzę panie w białych bluzkach, wydaje mi się, że to są panie, które nie będą ściągać. Więc tak można zmylić egzaminatora. Co na siebie włożyć? O tym za kwadrans. Czy wiedzą państwo, ile przestrzeni kosmicznej należy do Polski? Teoretycznie to przestrzeń nieodległa, bo kosmos zaczyna się 100 km od Ziemi. Ta część kosmosu, orbity są już rozdzielone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, ale de facto Bułgarzy zwiększyli swoją obecność w przestrzeni kosmicznej, przez co w przeciwieństwie do Polski mogą już na przykład świadczyć usługi. Kto ma prawo do naszego nieba w odległości 100 km od Ziemi? O tym po 17. Pawełek to tytuł dzisiejszego reportażu. Jak moi koledzy zobaczą plakat, to od razu mi go pokazują. Nawet koledzy mówili, że jestem sławny. Ale ja wolałbym być normalny. Niesławnie, tylko normalnie żyć. Pawełek, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10 minut po 16 rozpoczyna się druga część dnia popołudnie i to popołudnie ma być gwałtowne i burzowe, w wielu miejscach będzie zapewne. Poranek w Warszawie był deszczowy, ale teraz jakoś u nas pogoda się wyprostowała i jeszcze się trzyma. Jak będzie, zobaczymy w ciągu najbliższych kilku godzin. Synoptycy twierdzą, że to będzie burzowe popołudnie. Czekamy na informacje od państwa w każdej sprawie 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335 przy telefonie Dariusz Pieruk do 19.22 i 7 trójek. A to nasza piosenka dnia. Kari, Talk to Me. Oh, 15 minut po godzinie 16. Uff, jak gorąco. Chciałem poruszyć sprawę klimatyzacji w autobusach. Akurat dzwonię z Białegostoku. No i nas dostali, tam dostaną pieniądze, tam 109 milionów. I są autobusy, które mają na przykład znaczki, są z klimatyzacją. Ja mówię do pana kierowcy, że nie chciał, niech pan włączy. On mówi, że nie za bardzo. No to ja dzwonię do dystrybutora, zadzwoniłem. No jakoś, no tak, to dystrybutor dzwonił do kierowcy i włączył klimatyzację. No i sprawa, jak to się przedstawia w ogóle w Warszawie, jak to wygląda? Że kierowcy na przykład chętnie włączają klimatyzację, czy nie? Pani wie, jak to wygląda w Warszawie? To wszystko zależy od prognozy pogody. Jeśli prognoza przewiduje, że jest powyżej pewnego pułapu, to wtedy kierowca włącza. Jeśli nie przewiduje, to wtedy kierowca nie włącza. A jeżeli prognoza swoja, a pogoda swoje? Nieważne, prognoza jest prognoza. A, czyli to od kierowcy wtedy zależy. Nie, od prognozy. Rozumiem. No, prognoza jest taka, że dziś raczej trzeba włączyć. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. U nas włączona w studiu jest klimatyzacja. A jaki pułap ustawiłeś? No pułap teraz nie wiem, bo z daleka to nie widzę, ale taki ustawiłem, że jest dobrze. Problem polega na tym, że u nas, no to taka ciekawostka, u nas wlot powietrza do klimatyzacji jest na zewnątrz budynku, właściwie już przy budynku sąsiednim, tutaj przy bieżni lekkoatletycznej na Agrykoli, a z kolei oni tam po drugiej stronie płotu, często w tym miejscu, gdzie jest nasz wlot, organizują sobie grill. I wtedy u nas w klimatyzacji czujemy pieczone kiełbaski. Czułaś pewnie te pieczone kiełbaski. Mnie się jeszcze nie zdarzyło. A mnie się zdarzyło. I powiem ci, że akurat w tym przypadku to my się tylko zapachem obchodzimy, bo kiełbaski są tam, a zapach tu. Jest chłodno. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Firmy amerykańskie, brytyjskie, rosyjskie, duńskie, francuskie, hiszpańskie i indyjskie i pewnie jeszcze jakieś, których tu nie wymieniłem, najbardziej ukraińskie, ucierpiały na skutek wczorajszego cyberataku. Niestety dotknęło to także nielicznych, co prawda, ale polskich przedsiębiorców. Dziś w tej sprawie zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego w studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co postanowiono? Na razie nie będzie podniesienia stopnia alarmowego w związku z tymi cyberatakami. Premier Beata Szydło apelowała jednak, by być czujnym. Jeżeli odnotujecie Państwo takie zdarzenie, macie podejrzenie, że to może być cyberatak, natychmiast zgłaszajcie to na policję. Policja jest przygotowana, wie, jakie procedury uruchamiać i ten system po prostu działa i się sprawdza. Tylko chcemy właśnie apelować i prosić, żeby ta czujność również obywateli, przedsiębiorców, firm była wzmożona, bo każdy z nas może paść ofiarą takiego cyberataku. Wczoraj kilka polskich firm miało kłopoty ze swoimi komputerami i danymi, o czym informował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Dotyczyło to tych przedsiębiorców, którzy mają swoje filie za granicą. Polskie firmy pracują na rynku globalnym, stąd te ataki, które mają charakter globalny, dotykają niektóre z polskich przedsiębiorstw. Policja jest przygotowana do tego, żeby przyjmować te zgłoszenia. Podejmowane będą niezbędne działania, żeby wyeliminować nadużycie. A o tym, jak działają hakerzy, przekonała się kilka miesięcy wcześniej pani Magdalena. Haker zakodował internetową stronę jej jednoosobowej firmy. Jak weszłam w stronę, okazało się, że mam po prostu obraz z jakąś turecką flagą oraz napisami po arabsku oraz napis, który brzmiał: jestem hakerem, zaatakowałem twoją stronę. Okazało się, że wszystkie dane, które były na tej stronie, zostały zlikwidowane. Byłam w szoku, ponieważ myślałam, że to dotyczy tylko banków albo innych, na przykład rządowych stron. Człowiek sobie żyje nieświadomie, że pewnie taka sprawa jak hakerstwo mnie nigdy nie będzie dotykała. Eksperci od cyberbezpieczeństwa już na początku tego roku ostrzegali, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia z atakami szyfrującymi dane z komputera. Jak mówi Krzysztof Komorowski z firmy MIP Data Recovery, haker ma jeden cel – zainfekować komputer szkodliwym oprogramowaniem. Zaszyfrować pliki, które są w zainteresowaniu ofiary. Często połączone jest to również z wymuszeniem zapłaty, określonej opłaty w kryptowalucie, która po wpłynięciu na konto napastnika udostępni hasło umożliwiające odszyfrowanie. Ale Piotr Konieczny, szef zespołu bezpieczeństwa portalu niebezpiecznik.pl, radzi, by w żadnym wypadku nie płacić hakerom, bo oprócz danych stracić możemy także pieniądze. Wczoraj operator skrzynki pocztowej, z której korzystają przestępcy do kontaktu z ofiarami, zablokował tą skrzynkę, a zatem nawet jeśli ktoś uiści tą opłatę i podeśle potwierdzenie wpłaty na wspomnianą skrzynkę, to niestety przestępcy nie będą w stanie się z nim skontaktować. On nie tylko straci pieniądze, ale straci również możliwość odzyskania swoich plików. Najlepiej przechowywać kopie naszych danych na innych nośnikach, bądź też w chmurach, a nie tylko na dysku komputera. Warto też systematycznie aktualizować oprogramowanie antywirusowe i prawidłowo instalować routery, by nikt z zewnątrz nie mógł z nich skorzystać. Jak mówi Robert Ziemianko, przedstawiciel producenta antywirusów GDATA, cyberataki będą się zdarzały, a producenci antywirusów, jak na wojnie, toczą walkę z hakerami. Antywirusy ogólnie ochronę zapewniają dzięki bazom sygnatur, czyli znanym już wirusom i opisanym przez badaczy, a także kontrolę zachowania. Jest to technologia proaktywna, która sprawdza, jak zachowują się dane pliki. Jesteśmy w stanie wyprzedzać hakerów, cyberprzestępców, jednak jest to ciągły wyścig zbrojeń, tak można to nazwać. I raz górą jesteśmy my w większości przypadków. Czasem niestety zdarza się tak, jak to miało miejsce wczoraj. Warto jednak pamiętać, że gdy nasz komputer sam się zrestartuje, ekran zrobi się szary, pojawi się napis check disk i zaczyna się procentowe odliczanie sprawdzanych plików, to oznacza, że właśnie te dane są szyfrowane i trzeba jak najszybciej wyłączyć komputer z prądu. Być może uda nam się ocalić w ten sposób choć część naszych danych. Warto też pamiętać, by kopii naszych plików nie przechowywać na urządzeniu, które jest wpięte do komputera. Mówimy o danych, o szyfrowaniu, że można stracić to, co zrobiliśmy, ale bardziej na wyobraźnię działa chyba to, jeżeli stracilibyśmy wszystkie zdjęcia z wakacji. No, niekiedy mamy z wielu lat od początku fotografii cyfrowej te zdjęcia trzymamy w komputerze. Tak? I proszę sobie wyobrazić, że to wszystko zostanie zaszyfrowane, czytaj, bezpowrotnie utracone. No to wtedy chyba warto pomyśleć o tym, żeby już teraz to przenieść wszystko jeszcze na dyski zewnętrzne, które gdzieś sobie w szafie spokojnie będą leżały i oby nie musiały być nigdy wykorzystane. Anna Rokicińska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Odnieść się do tego, co pan redaktor przed momentem powiedział odnośnie utraty możliwej zdjęć z wielu lat. Najlepiej po prostu te zdjęcia wydrukować i wtedy żaden haker ich nie zaszyfruje. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Sesja egzaminacyjna na polskich uczelniach trwa. Studenci się uczą, ale oprócz przygotowania merytorycznego warto też pomyśleć o przygotowaniu zewnętrznym, czyli o tym, w co się ubrać na egzamin, bo dziś elegancki ubiór nie jest taki oczywisty. Zależy od egzaminatora. Byli tacy, co do których trzeba było się ubrać tak powiedzmy bardziej elegancko, a byli też tacy, którzy na luzie do tego podchodzili. Shorty, koszulka? Aż tak nie, ale dżinsy na przykład, polówka. Zawsze wydawało mi się, że jestem takim wykładowcą raczej liberalnym. Doktor Monika Kresa z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. To znaczy można jeść na moich zajęciach, zupełnie mi to nie przeszkadza. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o strój na egzamin, to z jednej strony nie szata zdobi człowieka, ale z drugiej strony ta szata pokazuje stosunek studenta do egzaminu. O ile rzeczywiście na egzaminie oceniamy wiedzę i te kwestie merytoryczne, to pierwsze wrażenie też jest ważne. Więc jeżeli wchodzi student na egzamin, ja już nawet nie mówię w garniturze czy pod krawatem, nie przesadzajmy, ale przynajmniej w koszuli i niekoniecznie w t-shircie czy w krótkich spodenkach, to przynajmniej ma ten plus, że widzę, że poważnie podszedł do tego egzaminu i do tej sytuacji. Pamiętam, jak kilka lat temu zdawałem egzamin z literatury pozytywizmu. Zaraz po wejściu jeszcze podczas losowania pytań pani doktor zwróciła uwagę na zapach moich perfum. Później jak odpowiadałem, to co chwilę słyszałem jakieś komentarze na swój temat, między innymi dotyczące moich urokliwych spinek do mankietów. Nie wiem, czy to miało jakiś związek, ale mimo, że nie odpowiedziałem na 2 z 3 pytań, to dostałem 5. Sam mam z tym problem, ponieważ generalnie nie lubię się ubierać elegancko i mnie to trochę krępuje. Doktor Łukasz Smyrski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. W tej chwili w ogóle się zmieniła sytuacja na Uniwersytecie, ponieważ jest bardzo niedużo egzaminów ustnych. Kiedy jest duża sala, na sali jest duszno i kiedy patrzę na tych nieszczęśliwych ludzi, którzy ociekają potem, to naprawdę jest mi ich strasznie żal, więc zdecydowanie preferuję, jeżeli są ubrani swobodniej. A na ustnych? Na ustnych też wolę chyba, kiedy są ubrani swobodniej, bo przynajmniej ja się swobodniej czuję. W szortach bym nie polecał nikomu iść na egzamin. Adam Jarczyński, autor bloga dobremaniery24.pl. Jeżeli już to spodnie w stylu chino, koszula, to też oczywiście jest pewne minimum. U pań tak samo. Koszula, może być spódnica. Metoda na tak zwany głęboki dekolt, czy krótszą sukienkę lub spódnicę, no, nie powinna być brana, bo sam pamiętam w swoich czasów akademickich, kiedy to jedna z dam przyszła na egzamin ubrana bardzo skąpo, no i pan profesor ją od razu wyprosił za drzwi, sugerując, żeby ubrała się adekwatnie do okoliczności. No raczej spodnie długie, czarne i koszula jakaś, zwykłe baleriny. Tak klasycznie? Tak, raczej się nie stroję jakoś bardzo, bo chyba to nie jest potrzebne. A reszta? Zawsze może zdziałać robotę. Większość moich koleżanek tak uważa i w sumie może to prawda poniekąd, ale mi się raczej nie wydaje, żeby to robiło jakąś furorę. Kiedy wchodzę na salę egzaminacyjną i jest to egzamin pisemny, to kiedy widzę panie w białych bluzkach, wydaje mi się, że to są panie, które nie będą ściągać, więc tak można zmylić egzaminatora. Wydaje mi się, że no właśnie, jeżeli ktoś ma poważny stosunek do egzaminu, zakłada białą bluzkę, to pewnie przygotował się też merytorycznie. Oczywiście to pewnie tylko pozory, ale być może jakiś klucz do tego, jak nie zwracać na siebie uwagi na sali. Na moim roku jesteśmy jedynymi dziewczynami. Wyglądamy oficjalnie, chłopcy raczej nie. Jest jeden chłopak w garniturze, reszta wychodzi normalnie. Jest jedna pani profesor, która zwraca uwagę, ale nie słyszałam o żadnych spięciach. O egzaminacyjny savoir-vivre i o garderobę na tę okazję pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Blunt. Tu trójka minęła 16:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Blisko 6 godzin zeznań szefa piramidy finansowej przed sejmową komisją, która zajmuje się wyjaśnieniem afery Amber Gold. Marcin P. mówił m.in. o nazwiskach, które widniały w bazie danych jego firmy. Wymienił tu m.in. Ewę Kopacz. Nie wykluczył jednak, że mogła być to tylko zbieżność nazwisk. Podkreślił, że kancelaria ówczesnego premiera Donalda Tuska musiała wiedzieć, co dzieje się ze spółką, a na pytanie, czy ktoś opóźniał jego zatrzymanie, mówił tak. W dniu 16 sierpnia 2012 roku do spółki Amber Gold weszło ABW zabezpieczać dokumenty, złoto, materiały elektroniczne. Pan Dariusz Listowicz wręczył mi zawiadomienie na przesłuchanie na 17 albo 18 sierpnia 2012 roku z informacją taką, że mam się nie obawiać, bo w tym dniu nie będę aresztowany. Informację o aresztowaniu przyniósł mi do domu funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan Mikołajczyk, o ile dobrze pamiętam, z Gdańska. Na tydzień przed moim aresztowaniem albo na półtorej tygodnia przed moim aresztowaniem z informacją taką, że mam się przygotować, że pójdę siedzieć. Marcin P. dodał, że w ciągu całej działalności Amber Gold zarobił 20 milionów złotych, nie czuje się winny i nie jest, jak dodał, nic winien Polakom. Winny nie czuje się też były lider KOD-u Mateusz Kijowski. Prokuratura okręgowa w Świdnicy postawiła jemu i byłemu skarbnikowi KOD-u Piotrowi C. zarzuty poświadczania nieprawdy w fakturach, także przywłaszczania ponad 120 tysięcy złotych. Wpadło 6 osób podejrzanych o związki z tak zwanym państwem islamskim. Jest wśród nich imam poszukiwany przez władze kilku krajów. 4 osoby zatrzymano na Majorce, gdzie według policji znajdowała się komórka terrorystyczna. W Niemczech zatrzymano kolejną osobę, z kolei 44-letniego radykalnego imama ujęto w Wielkiej Brytanii. To był skrót informacji, pełny serwis w trójce o 17. W tej chwili burze mamy między Krakowem a Łodzią. Już opuszczają Kraków, dochodzą do Łodzi. Nawet na północ od Łodzi już burze się także pojawiły. I na Dolnym Śląsku, i na Opolszczyźnie też pierwsze burze. Znaczy pierwsze, że dziś w ciągu dnia tam były, a teraz znowu wracają. I to pewnie początek takiego burzliwego popołudnia, bo teraz jest najcieplej. Teraz mamy temperaturę w okolicach 30 stopni, na południu powyżej 30. I teraz te chmury będą się rozbudowywały i najbliższe godziny to będą godziny burzowe. W nocy miejscami wciąż jeszcze przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także grad. Temperatura tej nocy od 18 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 22 stopni lokalnie na Dolnym Śląsku. 22 stopnie w nocy. Jutro znowu gorąco. Temperatura od 24 stopni nad morzem do 32 na południu. Możliwe burze i przelotne opady deszczu, a lokalnie grad. Wiatr z południa. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Wysoko w Karpatach wiatr południowy w porywach i dziś i jutro do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na ofertę, jakiej jeszcze nie było. Tylko dziś w Biedronce cukier biały za darmo. Tak, za darmo. Kup wybrane kawy rozpuszczalne za minimum 19,99 i odbierz cukier biały 1 kg za darmo. Tylko w środę lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotów? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A propos tego cyberataku, przyznam się, że w mojej firmie też padło wszystko, ale przypomniał mi się Stanisław Lem w opowiadaniu profesor Doinda z lat, nie pamiętam, 70. chyba, przewidział coś tak, to było coś takiego, że tam był jakiś profesor, taki pseudoprofesor, który wynalazł regułę, że informacja ma masę. I ta informacja po przekroczeniu pewnej masy krytycznej miała się zamienić w energię. On tam krzyczał, że nie łączcie komputerów w sieć, to już wtedy to przewidziałem, nie łączcie komputerów w sieć, bo jak przekroczymy tą masę krytyczną, to stracimy całą informację świata. Ale to, co się teraz dzieje, to nie teoria profesora Doindy z Dzienników Gwiazdowych, tylko to jest Pietia, który zaatakował i do tego problemu w skali globalnej powrócimy w trzech stronach świata. Kwadrans przed 17, czyli już niebawem. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Nasz telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek albo mailowo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Jak tam u Państwa? Burze nadciągają? Pani Elżbieta słuchała o ubraniach. Jasne, że każdy student chciałby się ubierać luzacko, ale dorosłość polega m.in. na umiejętności dopasowania swojego ubioru oraz języka do sytuacji. Bo jak oni zamierzają potem pracować? Pójdą do klienta czy do sądu w krótkich spodenkach i klapkach na rozmowę o pracę w bluzce bez pleców? Chyba, że ma to być tego rodzaju praca w nawiasie. Jak chcą awansować i być szefem, jeśli nie zachowają minimum klasy w ubraniu? Pyta pani Elżbieta, która dodaje, że jest wykładowcą i nie wymaga cudów, ale schludności i adekwatności. 22 i 7 trójek. Zmieniając temat, co dziś na obiad? coś z kulinarii, jeżeli pan pozwoli. Skończyły się nam stare ziemniaki, więc wygrzebałem spod krzaka trochę młodych. Podałem na obiad w wybranych mundurkach. Do tego była łyżka śmietany, 4 łyżki pieczarek duszonych i łyżka posiekanej, to był szczypiorek, koperek i natka pietruszki. A na deser pół kubka poziomek. I powiem panu, że ja tak to oceniam, że to było proste i zdrowe. Co prawda mogą być tacy, co będą narzekali na łyżkę śmietany, no ale nie będziemy o łyżkę luksusu kruszyć kopii. Dziękuję za telefon, panie Adamie. 22 i 7 trójek. To był telefon z Mazur. Jeszcze list z drugiego krańca, bo pani Ewa słucha nas w Niemczech, a konkretnie w Dreźnie, po sąsiedzku. Pociemniało mi w Dreźnie, pisze słuchaczka. Niebo już mruczy i jeszcze nie pada, ale chyba spektakl pomału się zaczyna. Zapraszamy do trójki. Ładne określenie, niebo już mruczy. Twórca Amber Gold zakończył przed 16 zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą. Przesłuchanie trwało 6 godzin, ale to jeszcze nie koniec. Marcin P. ma być wezwany jeszcze w późniejszym terminie. Z racji tego, że świadek cały czas przebywa w areszcie, posiedzenie komisji odbyło się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Marcin P. powiedział, że nie czuje się odpowiedzialny za zamieszanie wynikłe z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i uważa, że nie jest nic winien tym, którzy kilka lat temu powierzyli swoje oszczędności jego firmie. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam. Kompletnie nic. Bardzo ciekawy. A skąd pan miał know-how na tą piramidę? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie i proszę nie nazywać tego piramidą finansową. To jak to należy nazwać? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie była piramidą finansową. Żaden wyrok prawomocny w tej sprawie nie zapadł, więc prosiłbym się ograniczać do takich kolokwializmów. Rozumiem. Tym bardziej, że w systemie polskim nie istnieje coś takiego jak piramida finansowa. Pan to mówi z przekonaniem, z wiarą? Tak, mówię z wiarą i przekonaniem. Ten cynizm nie ma granic. Marcin P. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, nie jest wcale takim, no nie chcę użyć złego słowa, ale takim tępym słupem, za którym ktoś się schowa. Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. To widać, jak on zeznaje, znaczy, że to jest oczywiście bardzo inteligentny człowiek. Widać, że to on świetnie przemyślał funkcjonowanie Amber Gold. Oczywiście ciekawe są jego zeznania dotyczące kontaktu z politykami, to, że politycy szukali z nim kontaktu. Nie zostawałem w kontakcie z żadnymi politykami. Politycy sami szukali ze mną kontaktu, ja raczej próbowałem się zawsze od polityków odcinać. A jeżeli pan by zechciał powiedzieć, którzy politycy z panem szukali kontaktu? No na pewno pan prezydent miasta Gdańska poprzez prezesa portu lotniczego w Gdańsku. Z relacji moich pracowników to sam prezydent miasta Gdańska dostarczył mi propozycję i chciał ze mną rozmawiać na temat sponsorowania filmu o Wałęsie. Inaczej, głównie łączyło się to z tym, że Amber Gold miało coś sponsorować dla miasta w formie wydarzeń kulturalnych jako sponsor. Marcin P. podał kilka informacji, które się kłócą z innymi zeznaniami świadków. Jakub Jałowiczor, publicysta Gościa Niedzielnego. No tutaj przykład Michała Tuska, który twierdził, że informacje, które dostarczał OLT Express, były powszechnie dostępne i można je było znaleźć po prostu w internecie. Marcin P. twierdził, że wcale tak nie było, że to były informacje trudniejsze do zdobycia. Tutaj akurat zdecydował się najwyraźniej Michała Tuska obciążyć. Pan Michał Tusk miał się zajmować tylko i wyłącznie w spółce OLT Express. Miał się zajmować kontaktami między Jarosławem Frankowskim, lotniskiem w Gdańsku, uzyskiwaniem informacji z tego lotniska w Gdańsku odnośnie możliwości rozwoju siatki połączeń, możliwości wsparcia, której korzystają na co dzień linie lotnicze. Czy to podważa zeznania syna byłego premiera? Czy to były informacje poufne, czy ogólnodostępne? Ciężko stwierdzić. Z pewnością komuś, kto miał duże doświadczenie w pracy dla portu lotniczego, bo on pracował już przecież Michał Tusk dla portu lotniczego wcześniej. Te informacje były znacznie łatwiejsze do zdobycia. No i teraz oczywiście jest kwestia interpretacji. Czy to były informacje powszechnie dostępne, które po prostu Tusk wiedział, jak zdobyć, gdzie sprawdzić, a które się na przykład Marcinowi P., który nie znał tego rynku, wydawały informacjami poufnymi. Ale jak było naprawdę, no trzeba by ich tutaj skonfrontować, wiedzieć dokładnie, o które informacje chodzi, żeby stwierdzić, który z panów mija się z prawdą. Przyznał się do tego, że miał informacje pochodzące z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Temu trudno było zaprzeczać, bo to było w stenogramach, które już do prasy trafiły. Na razie nie ma tutaj żadnego, jakby jednoznacznego wskazania na to, że politycy stali jakoś, czy ktoś związany z politykami stał za Marcinem P. Widać, że jest on dobrze przygotowany do tego wystąpienia. Na ile możemy dać wiarę tym zeznaniom? Co Marcin P. może w tym momencie zyskać? Być może to, kogo on obciąża, ale to jest hipoteza. To też zależy od tego, jak sobie wyobraża swoją sytuację procesową i to, jak się jego proces będzie toczył. Na ile te zeznania można traktować jako wiarygodne? No, niektóre fakty zgrywają się z tym, co już wiemy. Musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jako skazany już 9 razy prawomocnie ma doświadczenie z wymiarem sprawiedliwości. Nie było chyba sytuacji, w której rzeczywiście puściłyby mu nerwy i nie wyglądało na to, że mówi coś, czego nie chciał powiedzieć, ale też kiedy podaje nazwiska, podaje konkrety, tak jak rzuca nazwiskami właśnie Cichockiego, Latkowskiego, Michała Tuska, to jest konkret i to można oceniać. Marcin P. przebywa w areszcie od sierpnia 2012 roku. Kolejnym świadkiem wezwanym przez Sejmową Komisję Śledczą ma być żona twórcy Amber Gold, Katarzyna P. A do sprawy dzisiejszego przesłuchania, do sprawy Amber Gold, powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45, czyli dokładnie za godzinę. Już za chwilę natomiast powrócimy do sprawy wczorajszego ataku wirusem Pietia. W skali globalnej o problemie porozmawia Ernest Zozuń. To już za chwilę. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Do tej pory do cyberpolicji, jak i do samej policji zgłoszono około 200 przypadków ingerencji w oprogramowanie komputerowe. Wirus Petya zaatakował system rządowy, największe banki, operatorów sieci energetycznych i teleinformatycznych, kolej, pocztę, firmy kurierskie i lotniska. Takie informacje popłynęły wczoraj. Na początek z Ukrainy, ale niedługo trzeba było czekać, by popłynęły też z innych części świata. Sceptycy mówią, że to cyberwojna. I o tym, czy to cyberwojna? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Jak mówiłem, najpierw była Ukraina, ale zaraz potem... O ataku poinformował rząd Norwegii. Poszkodowana jest jedna międzynarodowa firma. Według holenderskiej telewizji RTV w porcie w Rotterdamie ucierpiały dwa terminale kontenerowe. W Wielkiej Brytanii nie działa portal internetowy giganta reklamowego WPP. O włamaniach informują też firmy w Hiszpanii i we Francji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Podejrzenia padły na Rosję. No ale wiemy o ataku na Rosneft i Baszneft, informował o 17:00 wczoraj specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego z rosyjskiej firmy Ivy Group. Atak dotknął także inne rosyjskie firmy i firmy innych poradzieckich państw. Przypadki liczy się setki. Podejrzenia padły na Rosję. Bo hakerzy jak artyści, mówił swojego czasu rosyjski prezydent. Taki artysta budzi się rano w dobrym nastroju i obrazy maluje. I taki haker też budzi się rano, coś tam usłyszy, coś tam przeczyta o polityce na świecie. Jeśli taki ma nastrój patriotyczny i uzna, że ktoś tam szkodzi Rosji, no to możliwe? Teoretycznie możliwe. Możliwe, teoretycznie możliwe. A moim gościem jest pan Marcin Lisicki z firmy Deloitte Digital z działu cyberbezpieczeństwa. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. To jak, obudził się jakiś haker w odpowiednim nastroju i tak namieszał na świecie? Trudno powiedzieć, oczywiście nikt oficjalnie się nie przyzna, kto takiego ataku dokonał, natomiast też warto powiedzieć o tym, że czasy się trochę zmieniły. Nie mamy do czynienia już z pojedynczymi hakerami, którzy są wolnymi strzelcami, którzy budzą się rano i stwierdzają, że dzisiaj dokonamy sobie jakiegoś ataku cybernetycznego. Natomiast mamy do czynienia raczej ze zorganizowanymi już grupami przestępczymi. To są ludzie, którzy dysponują już odpowiednim potencjałem finansowym. To są ludzie, którzy dysponują też środkami finansowymi. I to są ludzie, którzy się specjalizują. To nie są pojedyncze osoby, ale to są całe zespoły osób, które zajmują się pisaniem szkodliwego oprogramowania, za pomocą którego ataki są dokonywane. Są inne osoby, które odpowiadają za dystrybucję tego oprogramowania. Są inne osoby, które prowadzą swego rodzaju wywiad, gdzie badają, w jaki sposób zaatakować daną organizację. Czy są też ludzie, którzy na końcu zajmują się fizycznym odbiorem pieniędzy, które poprzez sieć różnego rodzaju kont bankowych czy serwisów płatnościowych zostały przetransferowane. Także... No właśnie, to bardzo ważne, że to już nie są takie ataki, że na przykład na ekranach komputerowych wyskakują jakieś tam pajacyki, tylko po prostu jest to blokowanie infrastruktury. To jest blokowanie infrastruktury. W przypadku tego ataku, z którym mamy do czynienia, sytuacja wygląda trochę inaczej. Dlatego, że mamy do czynienia ze złośliwym oprogramowaniem, które wcześniej służyło do wyłudzania pieniędzy. Mhm. Mieliśmy wcześniej do czynienia z sytuacją, kiedy pisane było oprogramowanie, które wysyłane było do Bogu Ducha winnych użytkowników, którzy klikali w niebezpieczne linki, instalowali oprogramowanie lub otwierali szkodliwe pliki i wymuszany od nich był okup. Masz zaszyfrowane swoje zdjęcia z wakacji, masz 50 złotych zapłać 50 zł. Natomiast tutaj ten model trochę inaczej wygląda. Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją taką, że ten model płatności już tak dobrze tutaj nie działa i tutaj ten nacisk na to nie został położony wystarczający. Z drugiej strony oprogramowanie to zostało napisane w taki sposób, żeby atakować głównie korporacje. Tak jak patrzymy na to, jakie rodzaje informacji są szyfrowane, to nie są pliki prywatnych użytkowników, to nie są zasoby prywatnych użytkowników, ale raczej takie informacje, które mamy w korporacjach. Z drugiej strony też tutaj warto powiedzieć o tym, że ten mechanizm płatności bardzo szybko został unicestwiony, więc wygląda na to, że jednak ten mechanizm i ta motywacja finansowa wcale tutaj nie była duża. Bardzo dużo elementów wskazuje na to, że tutaj motywacją było szerzenie zamętu i sianie oczywiście strachu, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. I mamy tutaj do czynienia również z firmami dużymi, które zostały zaatakowane, z korporacjami, ale też z firmami, które zarządzają infrastrukturą, często infrastrukturą krytyczną. Instytucjami państwowymi. Dokładnie tak. Mówimy tutaj o instytucjach państwowych, mówimy tutaj o firmach związanych z energetyką. Mamy na przykład sytuację taką, że mechanizmy, które zajmowały się monitoringiem tutaj poziomu radioaktywności, na przykład w Czarnobylu, zostały wyłączone. Tak. Mówimy tutaj też o różnego rodzaju instytucjach rządowych, które nie mogły przez ostatni czas zupełnie funkcjonować. No dobrze, ale kto stoi za tą grupą? To jest grupa, która, nie wiem, chce zarobić, czy to jest grupa finansowana przez jakieś państwo? Tutaj oczywiście nikt się do tego nie przyzna i nikt nie powie, że dane państwo finansuje daną grupę. Natomiast to, co obserwujemy w ostatnich latach, to są takie trendy, gdzie rzeczywiście są pewne grupy hakerskie, które współpracują z różnego rodzaju agendami rządowymi niektórych rządów. No, tak jak patrzymy na statystyki dotyczące różnego rodzaju ataków przez grupy przestępcze dokonywanych, no to bardzo często pojawiają się tutaj Chiny, pojawia się Rosja, pojawia się Korea Północna. Bardzo często są różnego rodzaju przesłanki, które wskazują na pewne grupy. Oczywiście nikt nie mówi oficjalnie, w jaki sposób to wygląda i kto dokonał danego ataku. Gdyby była tutaj motywacja finansowa, no to podejrzewamy, że raczej mechanizm transferu środków pieniężnych byłby bardziej przemyślany. Natomiast tutaj raczej wygląda sytuacja na to, że jednak miało być celem sianie zamętu, uszkodliwianie infrastruktury i czy to nie jest test przed czymś większym, bo jakby mamy drugi tego typu atak w ostatnich miesiącach, już widelec ktoś się po prostu przygotowuje, sprawdza kanały dojścia do komputerów, do użytkowników? Trudno powiedzieć. Tutaj jest, można powiedzieć, że wykorzystywane są mechanizmy dokonywania tych ataków, o których dowiedzieliśmy się ostatnio. Z amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego wyciekły ostatnio informacje na temat pewnych podatności w naszych komputerach, które były wykorzystywane do prowadzenia ataków. One wyciekły, dostały się teraz na rynek, są ogólnodostępne, więc hakerzy z tego korzystają. Oni dowiadują się o tym, jakie są podatności i oczywiście korzystają tutaj z nich w celu dostania się do naszych systemów i tutaj spustoszenia, oczywiście spustoszenia. Ograniczać. Dostęp do poszczególnych stron internetowych, do przebiegu informacji, to jest metoda na wirusy komputerowe? Zawsze możemy powiedzieć, że najbezpieczniejszy system to jest taki, który wyłączymy z prądu, zamkniemy w bezpiecznym pomieszczeniu, do którego nikt nie będzie miał dostępu, ale to nie działa. W ten sposób okaże się, że nie jesteśmy w stanie prowadzić biznesu, nie jesteśmy w stanie funkcjonować, komunikować się. Natomiast ograniczanie komunikacji powoduje raczej to, że utrudniamy sobie życie. Natomiast są mechanizmy obchodzenia tego typu różnego rodzaju zabezpieczeń i blokad na zakładanych na poziomie infrastruktury krajowej. Armia potrzebna jest. Wojsko może powinno po prostu. Mamy wojska przeciwpancerne, przeciwlotnicze. Trzeba mieć wojska przeciwcybernetyczne. Może to jest metoda. Dlatego też wiele krajów oczywiście pracuje nad tym, aby podnosić swoje zdolności, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Oczywiście w czasach, kiedy wszystko mamy podłączone do sieci internet, kiedy nasze laptopy, nasze telefony komunikują się z siecią internet, w czasach, kiedy czajnik, który mamy w domu, komunikuje się z siecią internet, powinniśmy oczywiście też myśleć, w jaki sposób korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw techniki, bo ułatwiają nam one życie, ale powinniśmy też myśleć, w jaki sposób się zabezpieczać przed różnego rodzaju atakami. Obronność jak najbardziej się oczywiście liczy. No na szczytach NATO się mówi już ostatnio, że NATO powinno po prostu się tym zająć. Oczywiście, że tak. Natomiast nam zależy na tym, żeby to było podejście praktyczne i pragmatyczne. Możemy się oczywiście uzbroić w tysiące regulacji, natomiast jeżeli nie będziemy podnosili swoje świadomości, podnosili świadomości osób, które pracują w naszych firmach, bo one są najbardziej podatne na ataki wykorzystujące inżynierię społeczną, jeżeli nie będziemy wdrażali praktycznych mechanizmów bezpieczeństwa, to żadne regulacje nam tutaj nie pomogą. Powinniśmy myśleć na ten temat bardzo kompleksowo i dosyć szeroko i raczej praktycznie. Czy ci hakerzy, którzy to zrobili, co zrobili ostatnio, są do złapania? To jest bardzo trudne. Mhm. Tak jak mówiłem, duża część grup hakerskich współpracuje z rządami niektórych państw, więc tutaj po pierwsze rządy niektórych państw mogą wykorzystywać po pierwsze tutaj możliwości tutaj tych grup przestępczych. Z drugiej strony mogą zawsze powiedzieć, to nie my zrobiliśmy. Mhm. My wdrożyliśmy tutaj ostatnio regulację, która mówi, że jesteśmy przeciwko cyberprzestępczości. No to zrobili jacyś przestępcy. Przestępcy oczywiście się tutaj maskują i tutaj przy okazji tego ataku, no wiemy, że pierwsza poległa jedna z firm, która była dystrybutorem jednego z rodzajów oprogramowania finansowego i wszystko wskazuje na to, że od tej firmy się tutaj zaczęło, więc wystarczy zaatakować jedną firmę, za pomocą jej infrastruktury możemy zaatakować mnóstwo innych komputerów i jak widzimy ten atak rozlał się również po innych krajach. Rosja, Stany Zjednoczone, Brazylia. To wszystko w tej chwili idzie, można powiedzieć, bardzo burzliwie. Marcin Lisiecki, a Deloitte Digital, dział cyberbezpieczeństwa, był moim gościem w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w kafepunkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Najnie bierze się znikąd. Lotos. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisce Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisce Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni.